على من باعه نصيبه بما يخصه من الدين. ومن أعصر كوخم نقنيت فهليه كمان كتلي دلو إن لم يعلمون دين قبلون. وهو أنك سوفيك يعني من بربوفين دون جل لفنه بكتا فيو بايدا متلوت كون كوارا جل فيو تفاك يرويت من أكو تطري بوك أمي فيكوكو ne lo xam lo nga ci farkat in la ñalamu fekk xam ni won amna borom borbu bo xam dañu fayu ci kon atté ni non lay ron ku ñew ci yow nga war ko jox mu borom borbi da fekk yoro yi da la ko top rek taw loss ba terang koy am fay ko waaw ma ta fara bi fara in la ñalamu ay in la ñalam al warasatu bit tari fa in kanu alimin bi akhadha min al mali ma hal al mu'min fekk kon lool moy bu fekke ñoko tayon nak xamoon nañ ni amna borom borom bu wara fayisi te teew len seddo bañ ñeñu ci tajay ci seen wal kon way ji borom borom bu ñewé fayisi ñeñu te matalut dina top ci res kum yam ci mom rek te nga xamné wonu nga rek lay wax fayaleen ñi fi nekkut tax yeen bu ñu di seddo xam ngeen ne man borom bor la ma wara jitu te teew len seddo kon fayaleen ñi fi nekkut xam ñoy jamono ki am day fayale ka ñak ki teew day fayale ka teew kiduna day fayale kabatu mo wa in tara andem rotna gharimun ajleble say bo tek ci hala mislihi ci kemam aw waris wala ajdon rot hala mislihi ci kemam momit aw musa wala kuñu denk laho ñal ko fo degge musa laho moy ko waji waxane mo xibaay ko nañu ko joxal nangam koko moy musa laho foko degge ma wuta morot hala mislihi ci moromam aw musan wala kuñu denk laho ñal ko bi jusin ci xaj musan laho bi jusin moy ko waji waxane mo tay ko nañ mako joxol sulus sama lal ba rubu ba khumus ñu ko rek ba su mo musan laho bi jusin man narat hala warisin ci ajdon atu bu moy ittaba hakun mutab kunun kep bi fisati ci walam ne bu fekkone kenn dafay bayiko am ku ñew wax ne man la amé ñu bor ñu xer ko nak légui bu xaye borom day jeex tak mba sax du matal mu dal jël la fi nekkon mom dem ah ganaw ben borom ben ko melni mom feñaan nak ko ne waji amé lon nako ne waji xam nga ci dik ñew mom yobul li fi nekk ndax da li fi nekk lepp duñu mira sama fi li fi nekk lepp da yewon ci misal ci borom ba mut ko safar dalikoy jël dem kana bi ken xey ne ko xani momi neena may amelon nama koku moy wa in tara qareemun khala mislihi ah kon koku dañ koy wax moy mujje xey ne ko topil koko ka yobbu won li fi nekkon legi topiko kon legi xam nga yi ñaar bu ñu don siwi ñu don sompo li fi nek ken du matal wa fek ko na lay ngeen sompo yi ñaar ku nek lam wara amal lam yobbu lepp buñ ko setlo lo ci wara mu jox la ko ci anda xam nga ku ñëk ci sax ben motalutoon ba ca la yam le won kon bu kenn feñaate ñoo ñaa mëru ñoo bokku matal bu ci topp nak moy awarisun hala mislihi wal tam yow mana yow na tak fekkone dañ ne diw fatuna o ñi cherser ko wara doon ñene moom de ben doom mbokk lañ ko xamal ben doom mbokk bu gor dal lañ ko xamal yaa li ko ko dal jël li fi nek kana bañu sel wa ko nek kat ken ko wara don amna ay ko xamutu waye diw kat warna don man am sax mi doy mbok ne ci don li ne ko doy mbok goor lepp lay jël fi ne ko jëlon ni lepp waye amna ken ko fenku mel ne won ko xamutu bañ ko faté won faté ben la ko xane ko topi rek ci nga xane mo ñe ko ne jël don bi li fi ne kon ko ngay topi ngeen dem ngeen seddo ko ci digg bi bu de ki mu jëfé doy mbok la ne ko ko doy mbok mu goor ne ko ko ne seddo ci digg wala ko ko rom rek muy awarisun hala mislihi aw musan laho hala mislihi non la manam mom dane won mo xibayiko nañ ma joxal diw nangam diw momé ñu xol sunu su waji fatu xfar sunu su ba tolok lolu rek ci misal ñu far ko jox ganaw di kenn feñ nak ne mayit waw wirna ci xéré sax na new da waxane mo xibayiko nañ ma jox nangam tekna lañu warona joxe mom ke yobbu won nako la fi nekkoon ci wàllu ñu mën a joxe ci dénkaane moom ku njëkk yóbbu woon na ko. ba tey baax na dañuy wax ci ne ko dawil kooko rek liñ fi waroon joxe ci dénkaane kat kooko yóbbu na ko. léegi dabi ko boo demee tam la ci war a jox mu jox la ko ca ngeen seet ko mu jox la ko ca mooy aw muusan lahu xalaa mis bi bi nga mujj wax nag mooy aw muusan lahu bi jus in xalaa waarisin maanaam ku waxa ne moo fi bàyyi ko nañ mu ko joxal ab ceer ci sa alal mbaa aw rubu mbaa sudus mbaa subux nu mu wax rek da koo waxan dañuy yeex koo xam ba aji donn ji moom donn wanoppi maanaam miraas nañ bàggal mais ne léegi rek moom benn doom bu góor la bàyyi doom bu góor yi bool nañ àll yëpp jox ko ne ko yow yaa war a moom lépp sa bàyyi faatu na mbaa sa yaay faatu na gannaaw ba nag kenn feeñ koo xam ne dafa nekk muusan lahoo bi jus in bi jus in maanaam laata ko koy faatu daa wax ne moo fi bàyyikoo nañ mu ko joxal sama ceeru alal ci misaal mbaa rubuxu mbaa xumusu mbaa subuxu mbaa sumu nu mu ko waxe rek kii feeñ gannaaw dañ ko wax ne ko topp doom ji góor ji doom ji góor ji ko danga jàppoon ne moom rek moo fi nekk war a doon te loolu dara su taxuwu ji waaye xamuñu woon ne nee na woon bu fi jógee yow na la jox nangam moom faatu xamuñu woon la ne waxoon nañ jox la nangam. mais foofu dañoo bëgg wax ne seddul woon seddul woon kenn du ko tebbi te moom mii ñëw ñëw ñëw si tam du war koo joxit du fekk koo xam ne daa woo ne mu ne ko da ngay fayaane a ñàkk maa dara léegi kenn ku nekk moom la ko war a jox la koy jox bu fekkoon ne mbooloo la ñoom ñu si doon ku nekk da koy jox la mu la war a la ko war a jox rek. waaye dina wax ne la da ngay fayaale diw bi nga xam daa ñàkk day diw ñëw gisut. li ñu wax dafa ne mooy waaji al qasma wala yu war ne ma lii yan am ma adduna qaal al xataab haada in kaan la maqsuum ayna fa ama in kaana daaran fa li taarii maqdul qisma ci wa uxirat yeexeef na seddale ba li am lin ngir ab ëmb nee na saa yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo war a doon ab ëmb nga ca ëmb mu war a doon mel ne soxna yi nga xam ne moom la bàyyi am na ci ko ëmb waaw nee na saa yoo xam ne ab ëmb war a doon am na ci ñi war a ci miraas mi daal na gën mooy nañ daal di fay bàyyi miraas yëpp dañ koy miraas ba kooko judd ba ëmb gi ba ëmb ba judd ba ëmb ba juddoo ñu xam góor la mbaa jigéen la xam ñaar la mbaa kenn la xam dana andaali bakkan ba war a doon wala andaali bakkan ba war a doon loolu lépp moo tax la gën a wóor rek mooy jërte miraas nañ bàyyi ba ëmb ba judd. laa day noonu di caageenu bor nag bu fekkee ne léegi am na bor bu ñu war a fay ci alali waa ji fekk am na koo xam ne ñu ko ëmb bor boo mu mëtta yéex a fay naa dañuy bàyyi ba kee judd loolu doon ci dara bor bi moom faaw day génn bor bi moom faaw day génn bala ñoo miraas su génne bor bi kon nee na mën nañoo fay bor bi saa sa jërëjëf ñu ko yeexee naa dañuy xaar ba kii ëmb am doom ñu door a génne bor bi déedéet nañ ko génne fi saa sa. ba tax mu ne laa yu xaru day nun ay dafa foo mi ne tarikati li mustahiqi yi wa fi wasiyat yi nekk na ci yeexe dénkaane ba ba kere ëmb bay jutu xawlaane daa am koo xam ne daa ëmb rek ci ñi war a doon waaye ji tam am na lu mu dénkaane woon ci àll ne boo fi jógee nañ ma ko joxal li mu baa dañ ma ko defal nangam ndax loolu mooy sa ko gaaw yi daal di koy génne moom dénkaane bi ba ñu xaar ëmb bi judd wala faaw ñu xaar ba ëmb judd ci bu dee taalif ko di moom yaari wax yooyu amu ci benn bu gën a dëgër ci moom xawlaane wa xasama seddale na xam sa xëy na walis ko ne abun baay nee na bu fekkee ne xale bi am cër ci la ñuy seddale gis nga ko noonu xale la mënta taxawal boppam kon baay mën na koo taxaw waaw maanaam yow mi nga xam ne yaay bàyyi bu xale bu góor bi wala xale bu jigéen bi ñoo ci am bu dee lu ñuy seddoo mën nga koo taxawal jël ko wàllam bañ jox ko àqam ba mat aw wasiyul wala kañu dénk bu fekkee ne xale bi day war a seddoog ñeneen bàyyam nekk fi waaye yow la ko dénkoon yow xam ne yow la bàyyam dénkoon xale bi kon yaa koy taxaw ca seddale ba bu dee miraas bu dee leneen ba mu jël wàllam wa multaqitun ak aji for koo xam ne moo foroon xale bi ñëw di ko toppatoo di ko nemmiku mooy multaqitun aji for xale boobu bu fekkee am na lu muy seddoo kenn yow mi nga xam ne yaa ko foroon kon yaa koy taxaw bañ jox ko wàllam kon yaa koy taxaw ba tey te xaal di niki aji àtte ni nga xam ne moom lay wuutoo xan xaay bi walis aji fàttu maanaam koo xam ne nekku fi te am loo xam ne am na ci wàll kan moo koy taxaw ba mu am wàllam mooy alqaadi ne kam bàyyi nekku fa ndegam du gone go xamne bayima koy taxawal du xale bo xamne wasiyu ba koy taxawal du ñewé wërtal ci gattal ko atté kat mo koy taxawal kon nako atté ko ba taxawal ba jox ko walam moy ka khadim han ghaibin la ci shurtatin waxu ñu borom garatuk armé borom garatuk armé waaw neena nak bu fekké né yow ki bok ba ci soldat yi ngor gi xeyna am nga ci garat dong lutax nak nga mëna taxaw kenn ku ñuy sédélel manam kenn ku wara jël walam ci lu ñuy sédélé bu fekké né légui ni ko atté kat bi lutax nga mën ko taxawal fekké né ko atté kat bi do ko xamna atté kat be ko taxawal yow nga bok ci ngor ga rek ba am garat ci armée ba armée julit ñi tax nga mëna taxawal ko atté kat bi moy ladi shurtatin ko xolé sarawi dana né tay xalamatin fi lubsihi mala kay don mu nek ci ak cholam tuma yisuho mu dana ko ragnel wo xam nak junudu sultani ñom ñoy soldari bourbe koku fala yaqsimu han sahirin wala han ghaibin manam mom koku mom garatam bobu du ko may mu taxaw diw mo xam gone la mo xam ku fi nekul la taxaw ko ci lañu setele ngir na ko jël walam dedet na baye rek ko wara taxaw bu de bayo bu de wasiyu bu de al khadi ba ka khadi wala waye mom lolu sañu ko aw kana fa wala mu yar akhan bokk ñena bo amon ko xamne sa bokk la nga yar ko ni rek du tax bu ci doon te kenn lo xam amna ci wala nga mën ko ca taxaw du tax nga mën ko seddul tax nga mën ko jaayal lolu nak xam nga ne da ngay defene mom ko xamne bokk la ci yow te ya ko yar boole ji lu mu wara seddo kenn mba lu mu seq kenn war nga ko ca mëna wootu seddul ko mba jaayal ko waaye loolu dañ ko yaaye ba tax mu ne fala yaqsimu hanhu wala yabihu hanhu aw abin wala bay han kabir walis mag walis doom ju mag wayin xaaba ak doon te faddu woon loolu da lay bett xam nga dana waxoon léegi ne bu dee yow yaay bàyyam waaye gone la mo mën nga koo taxaw ca ko muy seddool jëlal ko wàllam loo ko ca nangul muy mu ne waaye bu sa doom ji joxe seddoon mag jeex na lu ñuy seddoo ngay bàyyam dong du tax nga mën koo taxawal doonte teewu fa sax du tax nga mën koo taxawal bu mënta ñàkk atikat bi mooy ñëw mbaa bu yebal kenn waaye yow léegam sa doom jooju mag la du yaa koy seddool du yaa koy nangu la ko bàyyi ba tax mu ne abin mooy daa bugg wax ne fa laa yee joosu xasmuhoo xan wala din kabirin wayin xaaba sax wayin xaaba al ibnu wa fiha nekk na ci mu dawana xasmu naxalatin siddale genn tànnr na wa zaytonatin ak genn garabu oliiw ini atadalataa ndem yemoon nañ ñoom ñaar ci xayma ina mu dawana daa fu mu waxe ne su ngeen seqee yéen ñaar yaari garab genn gi garabu tàndrma la genn gi garabu oliiw la kon bu fekkee ne seeni xayma ñoom ñaar yemoo na mën ngeen koo seddoo ñu ne bu fekkee da caa juglu seddul te koy bant dana wuuteeg nañ daan waxe ndax dañoo waxoon ne seddul te koy bant kenn du ko def yaay xeer yu bokkut wenn xeer lañ koy def te lii tàndrma la lii saytoon la ndax foofu dant na fi waaw bu fekkee dafay jublu nag xismatul muradaati maanaam seddoo ku ne faroolee kee faroolee ci kaw xolam sedd ca ñu tàyyi caa waxante dara mbaa dara ku ne jubóo na ci jëllee kee jël rek kooku moom doomu lant ndax loolu manees na ko moom ci lu ëpp lii sax manees na ko ci loolu nag moo tax ñu ne waxal ndax xiye moom loolu waxal ndax xiye moom seddale ba xurxatun tegoo bant la wajaasatte kon dagan na lil xilati ngir néewaay ba aw muradaatun wala day xismatu muradaat te kon moom doom lañ ciy wax tawilaa ni ñaari déggeen ci mu dawana maanaam foofu dafaa leerul ne li may wax seddale tegoy bant la wala xismatu muradaat la am nañu ne maanaam seddale tegoy bant kay moo ko tax di wax lañ aaye woon ci seddale ñaari façon mbaa lu ko seddale tegoy bant am na foofu waaye li ko mayee fii mooy néewaay bi xam nga yaar dong la néewaay bi ñu ko neen looloo ko daganal foofu waaye bari woon des ko man ñene ñu ne déedéet dafa jublu xismatul muradaat ñu wax dafa jublu xismatul muradaat amul dara mu loo ci wax wa xaasilu kalaamihi hal maa fiiha maxmuulun xalal qurxan fa yushkilu xala maa marra aw xalal muradaati fa laa yushkilu tawilaani baabun lii beneen bunt la bunt bi noo ngi toll ci alqiraab al qirad moy nga am wurs ba khalis wo xamne moy wi ñi jaayante ci ciganté nit ak morom na ci dëkk ba ci réewma nga jox ko kenn nak mu dem liggéey ci manam commerce ji ngeen seddo nak nga am ci bénéfice ba la ngeen jubo won fekke ngeen jubo won ci bénéfice ba ñu xaj ko nga am genn walu maam genn walu baana fekke da ngeen jubo won ci bénéfice ñu ko ñett xaj mom mu jël ben nga jël ñaar ngeen ci wo rek baana am dal ki am capital moy joxe capital ke mom dem liggéey ci bis bi rek lé nak mom nga xamné mom won capital bi jël capitalam ni seddo bénéfice ba ci nañ ca jubonté won bu dé seddo ci digg bu baxna bu dé seddo ci nenen tam baxna ci jubo rek aw qiradu sharhan ma qawsa min al qard wa huwa ma yafhaluhu ar rajulu li yujasa alayhi min khairin aw sharrin falamma ittafaqa sahibu al mali wal hamilu ala an yanfa'a kullu minhuma sahibahu اشتق له هذا الاسم وهو القراض والمقارضة بصيغة المفاعلة الدالة على وقوع الفعل من الجانبين وقيل من القرض الذي هو القطع لأنك قطعت له من مالك قطعة وهو قطع لك جزءا من ربح الحاصل بسعيه فهو لسرى بدعنا قال القراض قراض توكيل مؤئ وكيل على تجر تيعنته في نقد تكيه مضروب كديغون سيكال انا قراض موي nga jox ko wuru sa xaliss wo xam nañ ko sikal muy teug nañ ko ba tampé ko tampé bor bi muy gouvernement bi bo mom lañu jaay ko jëndante ci rewma ci bëre bobu ba jox ko nak mu yaxantu ci kaw neuy bëgg wax musallamin bëri buñu jibulé ma dang koy jox bolé ci waaw dang koy jox bi jusine ci sarta ab xaj min rekk yi ci bénéfice am wala koy daane la sarto mom ne ko bénéfice ba ci amé bo ci yaxanto da nga ci am nangam ma am ci nangam wa hukmu huwa al jawaz manam al qiraad ab até moy dagan fa fi tawdih la khilaf bayna al muslimina fi jawazihi wa huwa mustafnan min al ijarati al majhulati wa min al salaf bi manfaatin al qiraad yoon moonu xamul ndagan na way bañ ko setan ci nattu way day ay na xam nga dafa melni kuy liggeelu na xam nga day dem commerce ji way xamagul benefice lu muy tollu ak lam ci am kon lolu ñi bokku ci al ijara al majhula bokku ne tam tasalafu bi manfa moy nga melni ko jox xaaliss lewal ko ko te xam nga bo am benefice da nga ci am lolu ko da ay mu ne way nak dagan nañ ko rek te wa hikmatu mashruhiyatihi al ihtiyaju ilayhi nena itam li tax ñu yoonal ko maye ko rek moy dañ ko aajo ma ndax faru bazi marin la qudrata lahu ala tajribihi wa rubba qadirin ala tajri la mala lahu kon fa huwa min al masalihi al hamma farukhisa fihi li hadhihi ad-darura ya yombal la ndax na nga gis ko xam amna capital waye munu ca liggey munu ca commerce yi gis ko xani man na commerce waye amul capital bu mu liggey ji kon nañ yobalal len lolu borom capital bi joxe ka ci mëna liggéey ci kaw ñi séddo ki am nangam lolu ak japp na la bu dal na ci sarti in holima dem xamé fa na qadruhuma seenu kem ñom ñaar ñan day aajo ñu xam capital bi ngi koy jox nu muy tollu ñu xam itam xaj bi ngi koy wax ndax ni sif lay doon ba rubbum ba khumus ba subhum ba sunum num doon rek koy wax dal xaju nangoy am ci bénéfice ba dëgg bëré cër baxna bëré kar non noko waxe rek bëré ni sif non la waye nañ ko rañal atahuna qadru ma da jul ay qadru al mali al muqarrad bihi ak wa qadru jusi rifihi lolu wax fa isan la budda min hilmi haddad al mali wa jinsihi wa sifatihi wa la budda aidan min hilmi nisbati rifihi li jumlatihi ka thuluthihi aw nisfihi walaw ma khoshoshan ak donte day luñu jax ah bu fekke ne xaliss bobu mom ñang koy jëflenté fofu ci jaay ak jënd rek baxna donte sax te xaliss buñu rax përëm mba xanjar mba dara du xaliss bu sel mel noon bi ni jëflenté ni ci sundaram yi ñu yox ñu néne du xaliss përëm la mba yoy du ci dara de gam onay jëflenté rek mais na ko jax ataw mané walaw kana an naqdu al matrubu ma khoshoshan bidaniin anu in hajib neena way josu bil makhshushi hal asa la bi dayin du ca genn ci bor nak alayhi war ko mu ajla geji neen dañi ay na koko amelon la bor nga ne ko bor bi mu amel dang koy farte ma jox la ko mu khiraad nga ko messa ci ko dehe nak buñ ca age buñ reglé ma am nangam ci benefice nga am nangam xane bor bi la amel rek ngay def capital bi fa te mo fayego la ko suñ ko waxante nak wastamar saxna di bor rek so ne ko bor bi mu amel feti wo ko muy capital muy alal khiraad bu jalle def nonay day japp ne borom la amel ba legi mom la amel lamuy commerce mom bu amé bénéfice bopum la ko amal bu je perte bopum la perte waye borom la amel ciosan rek ba legi lañu japp ne muy wi motax mana wastamara da ko tambale ci la yasihul qiraab bi daynin alayhi ay halal hamidi fa laysa lirabbi dayni an yaqula limadinihi i'mal fihi qiraadan bi nisfi ribhihi mathalan li'annahu salafun bi siyada وإن قال له ذلك استمر الدين على حاله في الضمان في الضمان واختصاص المدين برقه إن كان وحاله خسره بته ما لم يقبض لفك نبيفك لما ينك بر بدلك وفاي بنغ تيكو بدلك يكتي جهارك نك نك دمال ننتي لفك الأرض سأصب باب درسي كجي ما يبر بفاي نرق بنغ نبك ولكتي جهارك نك ننتي لفك الأرض way malam yuqbad ad-dayn min al-madin fa in qabadahu rabbuhu minhu thumma dafa'a lahu qiradan sahha li-intifa'i tuhmati ta'khirihi bi-siyada wa tahaqquqi sharti taslimihi bi-qabdihi wa dafihi boko boko faye ba nga ko dang joxar ko mo qiradu mom doye aw yuhdiruhu wala bu koy tewal way shitte muy sak ay sere bor bi la amelon bu fekkone joxaloko ba nga ko way annako ba bam tew le barg ma amelon mi ngi ni wut ay cher ne cher len ne bal bi mom mom ko mako amelon waye mi ngi ni a ko neena bo man ko woné ko lay téy ko ndër ci xiraat mayo a ndax lol mo wulonga bayam ndax ndëgam bor bi ñaw na ba téw ay cher ay cher na ko itam bolé ci ni mi ngi ni bor ba ngi ni a ko nga ne ko téy ko ndër ci xiraat mayo dara nekk ci salaabi nak neena fa shartu ihdaru ad-dayni wal ishhadu alayhi wa bara'atu zimmatihi minhu وحين ايشن فيصح قرابا عند ايو ني تيوال بربي ساك اي سير ايتام واو فان احضر المدين الدين ولم يشهد عليه فلا يصح على مذهب المدونة فكون تيوال ني بربي واي ساكون سي سير اي دوكو تخبا ولا برهن بجاكين سي تايلي انا بو فكيه دام لوكو تايلي وان nga ne ko lolé mala tayé won mi ngi sa loxo nga bëgg def ci xiraad dama yo ha bëgg nga dem commerce ji ci lolé mala tayé won ñu def ci xiraad lolé dañ ko yaay waaw dañam tayé la gu nekk ci loxom rek ñu nangu nga ne ko far ko téy muy capital mu def ci xiraad dama yo ay wala yasi xiraad bi rahnin bi yadil hamili fi daynin lahu ala rabbil mali aw wadihatin wala denkan walaw bi yadihi ak donte ci loxom la tawadi hatni wala denkan walaw bi yadihi ak donte da nek ci loxom sax neena itam loxom ne la ko denkon rek patay moy denkan de logul ci borom yef yi mën ta wax ne ka ko yore ba kenen denkan lol nan ci def xiraatu bala ko meuna jox xiraatu rek denkan ni ñewat ci mom waye li fe ma ci loxe kam ko denk ba mo ci loxe kenen du ci man defante ken qiraad mom li waxna wala yasihu al qiraad bi wadihatin sawan kanat bi yadil mudahi bil fathi aw bi yadi khayrihi bayan kana aw dahaha inda khayrihi li darurat hadathat aw li safrihi waye da ci doli walaw kanat bi yadi ay walaw kanat bi yadil mudahi bil fathi li baba wala gi tigudin du ci agenu ci wurus lam yutahamal wo xamni jeflantewut bi jeflantefut bi ci mom bi baladi ci rew ena saton legi muy wursa khais ba nga xamne def nañ ci tampé bor bi bari ko jëndante ak jaayante ci gox bobé ci bëre ba nga nek waye lo xamne wurus la mba khalis waye kenn duko jëflante ak fofu ci jaay ko jënd mel ay libi dor la dañ koy tak rek yu déme nonu doko mëna jox kenn capital nekkun def ci khiraat ma yo bu fekke ñu koy jëflante fofu ci gox bobu nak kon def na ko man mom lay waxna fa in tuhumila bihi fihi jaasa al-qiraadu bihi ittifaqan wala yushtaratu at-ta'amulu bihi fi jami'i al-biladi bal fi baladin haqqi faqat adi sat ne khalis bobu baawur so day don bu jeflante fune beureup ba nga nek bu fekke des nako fa jaay ko jeenante rek baana waaw fune nek bu re khalis chefaadu xeyna fepp lañ ko jeflante waye bu re fi ngeen ko jeflante ci dekk mom ci rew mi dañ ko jeefani ko baana bu re khalis france bi tam baana da fulos ni kay copar fulos moy liñ teug ba melne khalis diko jaay ak jeenante waye perum lay doon day bayiko ci perum moy copar bi ne wala mom waxe copar lay mu jublu ci khalis waye faté bul faté ne ñom biñ ne fal sun copar day luñ fabriquer ci nuhas perum ah koku nak neena doko mëna jox kenn neko ñu ci def khiraab waaw ma ka fulosin min nuhasin fala yasin al khiraab bi da am mo wax ne khiraab mom dagam japp do dong la ñu wax ruksa kon jiddu ruksa xalis deug nañ ko mëna defante waye bu fekke loolu da wécc ruksa xalis ci jëflante ba dong ikam sun dara bi ñu war ci rew mi bu xalis deug wala dañu tayti xam nga do tayti do ruksa xalis deug waye wax ji gëna wé moy nenañu li nga xamné mo lay ci wor sa xaliss mo xamné dañu sun dara ñu jëfëndiko la wala la dañu dollar wala la melne manam tay ji xam nga xaliss ke ñepp rek ñu dañu wacc na xaliss yu rus rek ba tay mën nañ ca def nañ ci xiraal ba ndax mo ci wor sa xaliss da li sa xaw ak taxawaye wa tax bo xolé sara bale mëna xala ba adhum wa dhahir fi nahwi hadha al-jawaz لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنعها لغيرها حيث انفرد التعامل به بل هي مقصودة من حيث التنمية نادل وات تي لاما وخون تي ولاو مخشوشن ولاو مخشوشن دنجا جوبلون مانام لولا خالص لا با ورس لا واي دنجا راخ لنين دنجا راخ لنين ملني ورس با خالص نيف تي برم با خانيرا wa harin ak masanis intawalla ndem moy fetewo bay xoxo ak jaayam a do ane tam bu fek lol lañ koy ay lol manam nga jox ko masanis ne ko jaay ko yow ya koy jaay moko jaay ba nopp nam dañu def ci khiraab ani mom moy jaay masanis bi ko defé na ngeen wërbeetiku def ko capital lol bu fekke ne mom mo koy jaay du bax bu fekke ngay wax nako diw jaay muy keneen boko ko jaaye bagal nak bamuy xaaliss nak ba wursu nak ñu yëkëti ko jox ci nga xalon legi mom yobbu ko mi capitalu khiraab kon dina bax wa taxmana wala yasihul khiraab bi haynin in tawalla al haamil bayha al harbi fa in tawalla bayha ghayru al haamil fa yajuz bi an dafa lahu hardan yadfahu li fulanin yabihu wa yaqbidu thamanahu wa yadfahu lahu li ya'malu bihi qiraadan بينه وبين دافه الحرب nga jall ci kan wakalaho niki bu ko delegé ala daynin ci bor wa dañuy ayé nga ne ko diw tangum li amelon na ma bor bo demé nak fayuko bam fay la nga téy ko nak bi capital sama digënté yow def ci xilaat waaw da am ko la amel bor nga yebal ko ci koku ne ko dama lay bolé mom yow nga taxaw ci bam fay la bo taxawé bam fay la nak légui lolé nak mako mom kon waye jox na la ko muy alal khiraab def ci khiraab may waye mo may taw ci fay gi alal lañ ko yaaya on lay waxna kan wakalahu ay wakala rabbul mali al hamila ala qabdi daynin mimman huwa alayhi suma ya'malu bihi khiraaban kok fa lay joso te zahiruhu walau kana ala hadirin mali'in ghayri muliddin wa ajasahu al khamiyun hina idhin yan nité yi ko waxe mom ki ngoy bolé nako bu la fayé sama bor bi mu def ko capitalu khiraal do donté koko day ko xamné womal na man na fay té ko djubla xamuñ ci mom genn deung xamné amna woor ko né dana fay saxné duko tabax ci ñaan waxe mom duko tabax waye la xam yow né né jamono man na nek ligam ki ngoy yebal mom mu ci fay bor man na fay té ko djubla amul xulu xex mu def ak koko mbadala day fay rek lolou kon dara nekul awli yasrifa wala ngir mu wéccu ko ko noppi suma ya amala top mu liggéey ci muy khiram da wala tan fekke dang ko ne li wuro la mu wéccu ko bu non khalis nga tey ko ni capital khiram da sama sama day bon la def la nga ko def na nepp ngir ko def capital khiram da dafa bok ci wa ñu ngi wax ni fekke ndax nako